اوه چیه میمون؟ میتیس شش اوه لرزه خوشیه دمویل پلنجی بدم بیگومان چون که اوه سر نگرید کواتا سیر که پلنگ ای هاوری دلسوزه کم دی لیده و لرزه خوشی؟ چون زانی؟ دی میمون ده توی کامه گمشه پی فریو بدی سلاو لهموتان بخیر بی پو پو ای خوشی استرین هاوریم دی لیده و هلا میمون او بخواف یلبازی هوری بیزار کرکم بو تو براسی زور ساویل کی بو چی بمشوی اقصی لگل دکی ویا دیلی دو کاشی برید سپاز میمون بو سوری That's okay, Mungi. Savilka. Savilka, men Savilka nim. Ani pian va Savilka, bkhoya Savilkan. Bale, bam araste ya. Vi. Zor basha. Slav. Kase juelema. تو فریو دم آرستکا فریو دم هرشی فیلای دی خیلی که دکم ای دوه وی سلاو کسی لیویا پتکه بگره دی من راد دا کشم کمی کتر دی را کشا را کشا لروخی که جینم خواردو دی هاو ربا اوانده قرز بوی پیم باشا پیم بلی بطوانه و لیهاتو تیم ساعت ستا شرکری اجدی ها او دا تاویت سیب کهی من هولم داو تا آزاری تو بدم نخیر لچال دارم هنوی بله دارت هنم بلان بو اوید زیل بکهی باشه با چی خلق هموکات سیر که خوبا تانیا هر من چطنیم تیگی من کوریکم هاوریشم لتیگ داران دا ترسم هرو ها باغچه یکیشم هیا کواشتم تیدار رواندوه بله توی ارمتی دم ببورا باشه کشه نیا هی من ناوم فنگا پیویز با سپاز ناکا شرک کری اجدی سپاز من قرزارتم تو متماند با تیم ساحت شتکه کرد؟ بله چاره ترم نبو هر چنده خوام خریک بوله چالکه بیمه دارو بله ما هم پی باشتر بو اگر لشوینی تو بو مایا اوا یا یا اوا هیچ نیا یا پو ای تو من او درگاه که تکمو زور ازای فانک واو تو لیره ده جی آیا باو که دوله من ده پیده چه صد گرمو تان هبید ما بستم که رستکانی کم بها نین با توایی مدرنه او چه هاتوه فانک اوانه پینس شار کرکن اگر لیره بدوز نوه داد کجن یالا بابروین باشا پیم لطو چی دکه لیرا؟ پیویستم به یارمتیه یارمتی؟ نا توانم اوه بکم تو چطه کسی چه خرابی؟ بو نمونه شد دزین بو ده به یارمتیت بدم تو قرزاری منی بلام خود و تتهاوره تو قرزار برمی یان شرکری اجدیها خوان قصه خوی نیا باشا چی؟ براکم فرند راو لیلین جونگ جای کایت شاو سونگ جونگ جای کایت شاو؟ جونگ جای کایت شاو سونگ جونگ جای کایت شاو؟ جونگ جای جای کای؟ شاو دبه بزوتری کاترزگاری بکن براست مهاوره پیویس باور بکن سهیر که براکم هنده لبیچوتیم ساحکانی برده دشتکه لبشی باشوری دولی آشتی با تاوی تیکلی سروش بو با حالتوشی جونگ سونگ بو پاسوان خیلی مجکان لیاندا بردیان نیانگرانده و استاب روان پیدا کی هاوره لوانه باشه بوتی داوی یارمتی لدست کد ناکی چی؟ اوهو دی بیری لب کوا اوانه گم جن یارمتیم دا پیویسم به یارمتی تا یارمتی شرکری اجدی ها من نازانم فانگ هیچ یکایی چی ترم نیه بای بچم براکم اون با تنیا بیه کسا هر وحا دبه مطمئنم پیپ کئی پو براکم پیسی پیتا یارمتیم داده ای شرکری اجدی ها باشا نتوانم سپاسی تواوت بکم با یارمتی دانم پو بله دلخوشم با یارمتی دلخوشم با یارمتی دانم تی بوچی وستای تی نخیر او هیچ حکاریگ نیا باش جمله بگرام من دستم شتکانم دینم او باکورا باشا تو نزانی استاله چوین؟ ها، سیری نقشه کب که او همو چی نه؟ او، باله، براکم لیره لم ناوه تنیا تو ده توانی من لیرم جیانی خوم ده خمامه ترسیوه حتی ایمه نزانین لکوین و بوچهش ده تین او سیره، من لو کسانه نیم که بسر خلچی ده هاورده کن دوائی او اشتی خراب روده داد باله، باشا، پو خاکی جونگ جای کایت شو بپرز لسونو رکم پروا اوی تپر به سری دکریت سوب و گویسک کانی دبردرید و برپرسیارا لحشتیک که بسری دابید هشتا بردواما؟ اوو بردواما که گویسک کانی بردره بم شوی لیده سری نخشا کب که اوو هر نبه گشتی نخاکی جونگ بگو من وایا باشه که وای خودان آمده بکن تا اوی ستم بکن بسو بله هی محکم اخوین دوا سیر که هی فانگ، حوض دا لیر راب کهی براستی تو زور باش راده کهی فانگ، اگل خودی او زور سرنز راکش بو دمزانی بی هاوکاری شرکریش دی هایسیم پینا کری من توم پاراست فانگ بلام کاتی بریارم دای یارمتی بدم خو من نم دزانی به تنیا متسیکان توشی من دبیو توش راده وستی گر لشوازی بر ریو بردنی من رازی نیده توانی خود سر پرشتی که بگریت از تو آیا تو دزانی؟ کاری رابرایتی زور سخت پو چون که کاتی رابرایتی ده که ده بیل بردم هموان وستی و هماب که با پنزکانت هر بم شوایا گر بته وشتکان بکی ده بی با پنز نیشانیان بده با چاوکان سیر دکن او کاتی با پنز نیشانی ده که ده بی تواو دلنیابی براستی کاری رابرایتی زور سخت او من چی دکم تنیا خریکی حالم دی او راز نیا راستا او کاتی که بو باوکم کارم دا کرد بر رکوت سیکوتینم لرخصاری باوکم دا استا باوکم بطنها لیک لسمی علیده هر بایش بو مچتا چون که لو زور باشم براز بو او باشی؟ زور نه اونده خود بکم مزانه فنگ سیر که تو منه لسالکه در هینا راستا رقد لو کاتانه نیه کتی در کوی؟ بله توایی کاتکل بو چاکرنوی ده بیت سر یا بله زور راستا دواتر حزده که یکی بخیم که اینی؟ بله یعن هر نبی چشکه تاره سر بکی او هماش تا بونم با شرکری اجدیها هموی به های حالای منو بو بله حالای اونده گورم کردو و شفوی سیتی لکوشتی زیرین درم بکاد بر راستی؟ بله ها ها ها ها دورو بکلک ورگن بمشک پاندای گمجا باشا توش زبلاحی دریایی تمساحم من تمساحی وشکانیم دزانی؟ باشا بمبورا او کشکا گیستین دبینی پیموتی دی دوزینوه دی پیشوهای بویر بابزانی پلانه بلیمتکه چیه؟ زور باشه آماده با سیر که من سر لم پاسوانانه ایره ده شوینم باشه من چیب کم زور باشه تو او دو پاسوانه ایرو تاره ده که دواتر لسر دیوارکه ده روی او تیر هایوجانه ایره لناو ده بی دوی او دگه ده شوینه که تیری ام ناوه تسی تا کشکه که و درگاکه ده که تاوه اما هر زور آسانه هاو ره بله ای باشه تو چی دکی لکاته ایده من او همو کاره دکم بیکو ها؟ تو تنیا سیرم دکی؟ آم سیری توانا جنگ کت دکم زور باشه براسی تو کاری که زور جوانت کرد شرکری اجدیها دوی؟ او توان اولی ها توی شرکری اجدیها یا؟ او هرگیز سر نگری کس باور نکد من پاسوان بمو تو بند کرو بید نک باو حلویستا واب که پیوی تیاد بی لیم بده هی اونده لیم بده پاسوان تنیا کاری پاسوانی خوم را دا پرنم سیر که ویده چید براکه میان لوی بند کرده بی سلاو کورینا او زیاده روی کردو لبکار هنانی او بوی هنو ما بو ایرا نبی تو بند کرده بین ایرا کجلی پاسوانید او بله هنده که شی تو رایم هبو بویا ویستم هرگیز برنگاری پنده نبنو صندوق یکم داره و اوی براکم کمه نو باشو چون براکت کنی نو صندوق لیر زیده بیتوا؟ ساره ده کم ده پستین موا واد اسم جورو تو ساو داری بکا او آبروی کم هرستا؟ نموکان، دلوازه که داخن او، ببوره خیراکه فن، خیراکه، من گرتومه او، وای، کلکم جیر بوا خریک راده کن، دوایا بکون، هر ایستا بیاگرین او و باشتر تو براکل لیره برون فنگ و به تو پیم ندکرا سپاس پو بگو من دور راو ها ها ها گمشا او شرکری اجدیها تیمساحی چی رزگار کرد لدرگای نده بلکو شکندی جونسون جای کای چا چیه؟ و باشتر رون کرنوه یک بده او پاسوانانا لکوشکی جونگو هاتون و تیان امرو چوتی بندی خانکیان لگل تیمساحی کی چتا بگو من وادکم و دوباره شیدکم و چون که من شرکری اجدیهام و من ازادم با تو مدی رفاندنی کراکی جونگ دبی لگل ایمه بی کراکی؟ ایوه هلن من خریچ رفاندن نبوم من براکی فنگم رزگار که من بو اوه یارمتیم دا فنگ هیت برایشی نیا او کسی لناو کوشک من بوا کراکی جونگ بو بم بوده پو دبی بروید ام تو متانا ساخ بکی توا بلام او راز نیا نا کراکم لچویا اگر بم زنیای پیم دوتی دبی بروان پیب کن تنها لکته نگیش نگ رو دوال نیوان من حوالی چی خوش هاو ریکم سوپک خریک آماده دبی باشا کوای پلبکا من برسیما او ما بسته درست کردنی سوپکه یا بمیش چی من؟ بیروکه چی تیر؟ من تیرم تو ها دوتا ناو کشکا کمو بلام لهمه کاتو دا کراکت لید زیوم بلام تو تیناگی براستی من نبوم تیم ساحت ستک ابو او یعنی او بوله پاسوانه کانی دام؟ او نخیر راسته که من بو او دواتر لطیر هاویجا کانی دانو تیرو کوانه کانی ششکاندن بله اوش یعن من بوم بلام نسرایك هبو آي هاوري بطا وكاني خون بيني بتو يارمتي تتكدا بو اوي كوراكم بباتو يك سرابك هاد ليرا لما بستكت تيدا قام بلا مشرح كري اجدهام قربم زانيا يا كوراكي تويا نم دبي كسي هي تالو تيرو كرزقارت بكات راست يكي نخير ليرانيا فانك كيشكي بومن دهشت بلا كسم نيا استا من پی موه کتو هاوره منید هی هاوره اوه نامویا چی؟ هی بوستن کورینا او منم فانگ چی بو اوه؟ گاری او ببودا من تازه گشتم بو ایره ناوشم گاریا شرکری اجدها کوتناو چالکو کورینا وکوی پلانم بودانابو وکوی درچو استا شرکری اجدها توشی کشبوه باسوانکان جون دزگیران کردوه براستی؟ تنیا بایرمتی او توانیم او کارب کم او شری لگل باسوانکان کرمینی هنه دروه دروازکی گرد بو اوی من بچم دروه استا او آی بستزمان سوب لمشکی او درست دکن گوشککانی دقرتینن ای بست ازمان اوه هموی بهوی تو بو افرین بو تو ایوه حالا دکن من او کارم نکردوه کمی که من بوا هاوری اوه کم زور گرم کردوه خم نبی زور باشا چون که من اوه گرمکا بو تو زور باشا امیرکان بینن بو ایره اوه ده یارمتیه دادم خود امیری ازاردانکت حل بجیری حزم لوی انیه نخیر، نه نه حزم لوش یعنی او زور باشه حال بجاردنی چی درسته باشه اوشتا تیم لیده کد منیش دمویت او بزانم بوستا، دمویشتی کت پی بلیم چی بو، هاو ریکم او یعنی من هرگز او کارم انجام نداده با استا دست بکی بو استا دوباره او بیروکه من نبو بلکو او تیم ساحا و بیر مکره و باو تیروکانه حالم خلطینی اگر لگل تیم ساحا کتا هر استا پیم بله بزنم اولی چویا لانه ملیون امیل لیره و دور بی جوی زندی بو خواب و خواه استا لدیر کراکت او دانشت بی او حاتم لراستی دا نمتوانی با تنیا زید بیغم فانگ پو تو منت فریو دا مطمئنه پید کرد تو رویشتی و همو چشکانت بومن بجهشت هاوریت که آواده بید هان؟ او باش نیه با هاوریتی من بستا بلام گرام او بورزگار کردنت پو هیچ تینی او امده بکات باورت پیبکم دزانی؟ ای سبارت بگرانوی منالکا بابا تو باشی کراکم؟ بله بابا فان لپیناو من گرهی توا؟ بیگو من توی ارمتی منت دا منی جه ارمتی تو دادم بله اوش رگایی چی باشه با سرکوتن؟ هی من او کسم تو بدوی داده گرهی من بوم نک پو با او بروات بیا گرین بوستا چی؟ خونه مدام این موا استاد به او گمشانه بازی توانه کیم بدن واو بابران علی روا دی خیراکا زرگ لی رو در توی Come on. زور سرن راچش بو هاوریان بلام ایو پیش بینی اوتان ندکرد پیم بله دوامان کوتون پیموانیا ایما رزگار من بو ایتا ببرم با هاورکانم شیب کم او گرده تبیلیم بدهی استا گنجاو نه استا پیمو ابی اوم لمشکم در هینه او دبی هاورکان تاوروان بن سرطا دبی بدبن بو گرتوخانه چی؟ او نا بو چی؟ توم ناله که رفاندو او ویست تاوانکی بخی تاسوی من خود زانم مافی خوتا شر کری اجدی هاوره بمگره خوش حالم با کار کردن لگلت مال آوا هی چالکا دوباره اکتر من بینی آوا